You want some avocado? Yeah. Come on, Tessa. You want avocado? That's my harem. That's my heat. That's not my vanage. No, no, that's my harem. That's my heat. Making album. Village. Sziasztok! Mit mondasz? Beaktiválom a telefonodat is. Valam, hol lesz a telefonja? Hol van a telefonod? Talán most a méz napok vannak. Nem, ezt ér... Méz, mennyibe kell a méz? Nem hittem, meg azt tudom megnézni. De nem lehet kukoricát, hogy megállítjuk a... Nem, akkor majd hónapodban, vagy hétvén akkor. Akkor hétvén, tartom meg az esélyt. Már nem, még nem hozhatom a kuk. Meg kell a kapni. Megkaptad már a helyet. Összeszed. Most sem rajta rajta? Megkaptam a perceket. Van rajta 1140 perc. Hogy érted? De rajta, te rajta nyugodtan, én mondom, 63 sokat. És ha te 1160 minát, és akkor te tudod e-mailre. Ennyit tudod le. Azt hiszik, ha minden hónapban rakszál 200-nál. Nézze meg a nézet, hogy mennyibe kerül a karneválon. Most itt megállt az eső. Mennyibe kerül a méz kint. Méz. Ami van máma rendezni. Méz, amit lehet tenni. A méhet van a kis méz, vagy benne van ilyen üveges méz. Máma van. Meg kell nézni, hogy bekerülni. Megnézem, akkor majd az egyik, akkor fölhívod benne. Megbe is kerülnek. Biztos, kívül 600 év szoktátok jönni? Igen, igen, 600 dinár, de lehet, hogy ott, ha úgy lesz, akkor meg üvegbe 600, akkor megéri. De megyek. Ott leszek. Ja rosta mita. Oh, mi va a ser así. Dopo furgone poi resta nota, giocata cerca. Ma in giacchero? A me. Oh. Andiamo a giacchero da me. Ma in giacchero da me. Sì. Sì, sì, lo scopo. Dai, gli interessa? Io, su qua. Nagyon bak. Meg lehet kúszkodni különben a dokát az 1002, világ az 800, tehát mentás állít levendő, vagy a két tudom, hogy van. Ja, jó napot! Mennyibe kellett az 1 kilósak? Ez a 7 a... Ez az ilyen akárszak. Pošto je ovo velike? Ove, to je lipa. Da. 1000 dinara.